εντάξει, με λέει ποιο λέει, λέει την αλίτσα, τι ωραία γεια, αλλά. Πάρτε. Λοιπόν. Thank you. Sorry, σε κουράζει πολύ, ε. Σε κουράζει πολύ. Όχι, όχι, είναι too much, αρκετά information.